بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darsa ya kitabu sifatu zawjati saliha tuzungumzia katika kikao kilichopita wa miongoni mwa sifa za mke mwema khidmatu zawjiha kumhudumikia mume wake na leo biidhnillahi ta'ala tusonga mbele zaidi katika sifa ya tano miongoni mwa sifa za mke mwema hifdhu asrari zawj kuhifadhi na kuzuia siri za mume wake ziwe zitabakia kuwa ni siri wala asieneze siri za mume wake wa khasatan ma yajri bainahu wa bainaha fil khalwa min arrafathi wa shughuli khasati bizawjiyya aswa haswa yale yanayojiri baina yao wakiwa faragha peke yao katika matendo ya ndoa au kitendo cha ndoa na mambo ambayo ni hasa baina ya mume na mke fa ifsha'u sirri zawji mimma yu'limuhu wa yusqituhu kueneza siri za mume ni katika mambo ambayo humuumiza yule mwanamume katika moyo wake bali na humkasirisha akawa hana raha na hakuna sehemu ambayo mwanamume atarajia siri yake imehifadhika kama ndani ya nyumba yake. Sasa ikiwa mtu yupo ndani ya nyumba yake na hana amani kutokamana na kuhifadhiwa siri zake, je, tutarajia ende wapi ambapo siri zake zitakuwa ni zenye kufichika? Kwa hivyo ni jambo ambalo la muudhi yule mume na kumkasirisha wa huwa yunafi ta'atahu wa irdaahu na kitendo hiki cha kufichua siri za mume ni katika mambo ambayo ni kinyume na kumtii yule mume na kumridhisha yule mume. Kwa maisha ya ndoa ni maisha ambayo ndani yake kutapita mambo mingi ambayo ni siri baina ya mume na mke na yabaki kuwa siri yasitoke nje ya nyumba ingawa uko ugonjwa katika mujtamaa kwa baadhi ya wanawake kutoficha siri za waume zao ukawaona ni wepesi sana katika kutoa mambo ya siri yanayojiri ndani ya nyumba baina yeye na mumewe. Na hili pia wakati mwingine hutokea watu wakishakosana. Wakati mwingine watu hukosana, usidhanie kuwa ukikosana na mkeo mkaachana ni sababu au ni njia umepewa wewe sasa ya kuanza kufichua siri za yule mwenzako. La wallah, haifai. Ukiwa katika maisha yako ya ndoa, na hata ikiwa imetokea sababu ya watu wawili kuachana, haifai kwa mtu kuanza kufichua zile siri zilizokuwa baina yao. Itabakia kuwa ni amana, itabakia kuwa ni amana. وايضا فان حفظ السر من شان الصالحات القانتات. pia kuhifadhi siri ni jambo ambalo au ni sifa ambayo wamesifiwa nao wanawake wema watiifu. الموصوفات بقوله تعالى حافظات للغيب. wale waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni watiifu kwa waume zao hata kwa siri, bimaana hata kama mume hayuko bado abakia ni mtiifu kwa mume wake. Lianna min hifdhihinna lighaibati azwajihinna an la yafshina sirrahum. Katika kule kuhifadhi utiifu wao juu ya waume zao hata kwa siri, hata wakiwa wako peke yao, basi wasieneze siri za waume zao, ziwe zile siri zitabakia ndani ya nyumba. Waonaje ikiwa kila unachokizungumza ndani ya nyumba chatoka nje? Tuweza kusema kuwa ni katika miongoni mwa sababu zinazovunja majumba ya watu, kuwa kila anachokizungumza yule mume pale ndani ya nyumba chatoka nje. Wala aks, pengine yaweza kuwa yule mke ana siri yule mume akaitwa nje, ingawa hili si sana, sababu mwanamume atabakia kuwa ni mwanamume. Lakini mara nyingi hutokea kuwa ukamwona mke ni mwenye kutoka na kueleza siri za yule mume nje. Na wakati mwingine yatokea kuwa yule mtoto wa kike aliyeolewa, mtu wa karibu sana na yeye, ikiwa ni dada yake, ikiwa ni mama yake mzazi, yuko karibu sana naye. Kwa hivyo kitakachofanyika pale ndani, atatoka nje amueleze msiri wake, kama wanavyoita msiri wangu, huyo si msiri wako, huyo mbibisi yako. Msiri zingebakia siri huko huko ndani. Kuna mtu kweli aitwa msiri na yuelezwa siri? Msiri vipi sasa? Ati huyu msiri wangu, huyu msiri wako ndio nini? Ndio kazi yako kumtolea siri kumpa. Sasa vipi msiri? Huyo ndio sehemu ya kutawanya siri zako, wala sio za kuficha siri zako. Kwa ukamwona kila anachokifanya mumewe atoka nacho akipeleka, kisha apewa nasaha, basi usikubali, fanya hivi, fanya vile, mwambie hivi, mwambie vile. Ukaona wewe yale mambo hayanyooki ndani ya nyumba yake, mpaka mwisho yule mume ukasirika, akishajua mambo kama haya, sasa nenda kwa yule msiri wako. Nafikiri mfikie wakati, mimi naona hapa tulipo hatuwezi kuishi pamoja. Hakuna mwanamume wa kisawasawa aweza kuishi na mwanamke ambaye hafichi siri. Basi hana kitu, safari yampatikana, ana madeni yule, au hivi na vile, au katika tendo la ndoa yuko hivi na hivi na vile. Kuna wengine mpaka matendo ya ndoa ndani ya nyumba, ndani ya chumba, atoka nje kwenda kuyaeleza. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. تسكيليزي فيزوري هي حديثي يفنغمانا نهاية الوزغمز. أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أريكوا كمتوم صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود نوانهومي ومكا نكون ونواكب يومكا. فقال كمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما لعل رجلا صاصاني رجلا صاب لعل نكتك أخوات إن وأن ولكن وكأن أو ولكن ولعل زوت يزيك أخوات إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل زوت يزيك أبشين كيف لعل يتكو لعل رجلا اسم لعل منصوب لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. Huenda ikawa kuna waume wanaozungumza kile wanachofanya na wake zao ni mbele ya wanaume wenzao. Wala alla mra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Na huenda katika nyinyi kuna wanawake wanaotoa habari ya yale wanaoyafanya na waume zao. Fa aramma alqawm ay sakatu. Waliposikia maneno hayo wakanyamaza wote kimya. Fakultu Asma binti Yazid akasema i wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Ni kweli ya Rasulullah, wallahi hawa wanawake wafanya hivyo na waume zao pia wafanye hivyo. Bi maana wanawake waenda kuwaeleza wanawake wenzao yale yaliyojiri baina yeye na mumewe, na wapo katika wanaume ambao wafanya hivyo. Qala Mtume sallam akasema fala taf'alu, msifanye hivyo. Fa inna ma dhalika mithlu ash-shaytani laqiya shaytanatan fi tariqin. Mfano wa kitendo hicho ni kama mfano wa shetani mume amekutana na shetani mke njiani. Faghashiyaha wan nasu yanzurun, kisha akamkaribia yule shetani wa kike kwa tendo la ndoa mbele za watu wakiwaona. Kwa hiyo mfano wa wale wanaotoa siri za ndani ni huu aliyopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama mfano wa shetani wa kiume amekutana shetani wa kike barabarani, wakaanza kufanya ule uchafu mbele za watu, waliyadhu billah. Kwa hivyo ni wajibu kwa upande wa wanaume na ni wajibu kwa upande wa wanawake kuhifadhi siri baina yao, lazima wahifadhi siri baina yao. Na kama nilivyotaja, wakati mwingine mpaka ufikia yule mume akawa hana amani na kutoa siri zake ndani ya nyumba, basi wakati mwingine huwa ni bora kwake ili kudumu na yule mke. Maanake akili sema, na hii inikumbusha zamani kwenye vitabu vya Kiswahili tukisomeshwa shule, kisa cha yule bwana sema mfalme ana pembe. Unasikia hicho kisa? Eti jamaa amemwona mfalme ana pembe, ikawa ile siri ibakisha ama atauawa, ikawa yamtia dhiki kweli kweli, mpaka kaenda mwituni huko mbali na watu, kumbe mfalme yuko huko awinda, sio fanya nini, kapiga kelele mfalme ana pembe. Yani ile siri hawezi kuiweka ndani ya nafsi yake. Kumbe mfalme amsikia, oh, kumbe kuja kutangaza huku. Katilia mbali kichwa. Kisa kama hivi cha kitoto. Lakini kuna watu hawawezi kuweka siri katika vifua vyao. Yaani ni lazima aende hata kama atapiga kelele chumbani peke yake, ili mradi ile siri aitoe tu. Sasa ikiwa wajua mkeo ni waina hiyo, usimwambie chochote. Mwambie nataka nunue maziwa, chukua hii nyama, sivyo basi hivyo vitu hivyo. Mwate ende kule aseme twala nyama, twanua maziwa, twanua chai, basi mwache ende akaseme hivyo. Lakini aseme mume wangu amfilisika. Safari hakuna kitu. Ama hiki na kile. Ama zungumza mambo ambayo ni siri yako. Basi bora ubakie nao mwenyewe. Wallahu musta'an. Sadisan, miongoni masifa za wanawake wema, an tadhhara li zawjiha bi ahsani hali, awe atadhihiri kwa mume wake katika hali iliyo nzuri kabisa. Bihaithu law nadhara ilayha sarratu, kiasi cha kuwa yule mume akimwangalia yule mke amfurahisha. Bimaana ndani ya nyumba ajipambe vizuri, ili mume wake afurahi akimwona. Hii ni katika sifa ya wanawake wema. Ama mume akigota mlango, akifunguliwa mwanzo akabiliwa na bapa limejaa mashizi. Kunani mke wangu? Hivi napika. Sawa, pika. No, namna hii. Ewa Allah. Ameingia ndani ya nyumba limevaliwa dera hilo la ajabu. La nuka vitunguu saumu. Ndio akabiliwa nalo nani? Mume huyo. Nywele timu timu. Ah, sijapata wakati. Si watoto wansumbua. Si vitu gani? Yaani mpaka aona, kama zile TV za zamani, zile za black and white zile. Zamani ilikuwa paka utungulie, ulipige konde ndio uone. Namna hiyo. Allahu musta'an. Hajishughulikii mandhari yake kabisa. Huyu si mwanamke mwema. Hajafikia ule wema. Aweza kuwa kuna mambo mengine mazuri mengi anayo, lakini hili pia na lina ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu an-nisa'i khairun, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke gani ni mbora wa khairi. Qala التي تسره إذا نظر, يعني الزوج, لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى. نيولي منامكي أمائي مميوي أكيموونا أفريش ومويواكي وسباب يا منظر ياكي نزوري. Bimaana akiingia ndani ya nyumba yule mwanamke amejiweka vizuri. Kuna wengine wanawake hawajipambi mpaka ifike siku ya harusi ya jirani. Kifika harusi ya jirani, basi atapewa gharama yule mume hajawahi kuzilalia wala kuamkia. Nataka kwenda saloon, kafanye hiki, kafanye kile. Mke wangu, hizo saloon mbona hunifanyii mimi? Unamfanyia nani huko? Ukamwona amejipeleka kirudi kama kinyago. Yeye ajiona amependeza. Ajabu yani. Wala hata apendeze. Pengine ni kama yani sivyo vitu gani? Mazo saluni za siku hizi ajabu ajabu tu. Mwambie ipi ya mapambo? Ipi ya mapambo? Akija si yule. Na ndio wengine huoa basi ikiwa hakumuona yule mke siku ile akimtukua mkewe, amkuta mkewe masha Allah ana uzuri wa ajabu, Cinderella kama wanavyosema wenyewe. Akiamka alfajiri am abdu mtizama mtizama, usi yule jana huwa kuna mambo ufanywa. Basi kama wewe uko hivyo, fanya angalau ile mumeo afurahi, angalau fanya ile mumeo akikuona afurahishwa, atamani kurudi nyumbani. Kwa nini? Amuone mke wake amejipamba, amekaa vizuri, avaa nguo za kumvutia yule mume, na wengine hata haya hawana, pengine mtu 80 lakini akina mama acha kidogo ni shambue shambue. Kuna wengine haso waitaumeza, ona hii nguo nzuri hii eh, hii basi harusi ya fulani nitavaa. Yule mwanamume basi amezea tu 20,000 zangu mmestoa kwa ajili ya harusi ya fulani, na mimi hata siku moja uione wewe utaiona akiwa yenda harusini na akirudi basi, ama ndani ya nyumba uione wewe utaiona. Makosa sio sawa. Mumewe ana haki zaidi ya wewe kudhihirika katika mambo. Kuna wengine wapenda show off, kuna wengine wapenda sana show off. Nguo yangu mmeinunua 30,000, yule mume ya madeni kweli kweli. Madeni ya nani? Ya mkewe. Nini avae nguo nzuri nzuri, na pengine auziwe nguo ghali, kumbe iko Kongoya. Mwingine anunue rahisi Kongoya, ndio pale akienda akuta mwenzake pia mvaa kama yeye, basi pia wengine ukasirika, kwa nini yule amvaa kama mimi, aninijiza. Lakini ndani ya nyumba humuoni akijiweka katika hali nzuri, hii makosa. Mwanamke mwema ni yule ambaye mumewe ndani ya nyumba akimtizama afurahi, ili iwe ni sababu ya kupata ifa yule mwanamume, asiwe na jicho la kuangalia huku na huku, awe atatosheka ndani ya nyumba yake, kwa kuwa kila akiingia amuona mke wake amejiweka katika hali nzuri sana. Allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara, mwanamke anayemtii anapomwamrisha. Si mke wangu kanipikie chai, meseji ya mwisho tu inaandika hii meseji ya kuna mtu muhimu muhimu kuliko mume. Kuna wengine waudhi wewe, mumewe akwambia kanipikie chai, mwambie ngoja kidogo na chat na rafiki yangu ya mwisho tu. Akikwambia fanya hivi, tuplia mbali ile simu, nenda kashughulike mwanzo, ukirudi fanya vituko vyako hivyo, wasijui kujibu message ya mwisho. Lakini utaona namna hii, na siku hizi haswa katika hii mitandao iliyokuja, haya mambo yamezidi sana. Utasikia kesi katika majumba za ajabu ajabu, mara chai imepikwa, sijui sukari nzidi ama imepungua, sijui chakula kinzidi, kumbe nini, alikuwa yuachatu kuyapika chakula. Sasa badala ya chumvi akachukua sukari akatia kwenye mtele, huku yuendelea tu. Siku hiyo chakula utakula utafikiria kimetoka nchi nyingine, zile nchi za kupika mtele ya sukari. Na si ajabu ukapangwa hapo hapo, kaambia huu ni upishi ndio na kwenye YouTube, sababu yeye aishi nayo, aishi na masimu tu. Ah, mtele mke wangu leo na sukari, eh, huu upishi mpya huu, hapo hapo na utakula. Simtuzi una chumvi, changanya na sukari. Allahu musta'an. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, mke yule ambaye hatofautiani na mumewe katika nafsi yake na mali yake kwa jambo analolichukia. Bimaana hafanyi jambo ambalo litamuudhi mumewe katika nafsi yake, wala hafanyi linalomuudhi mumewe katika mali yake. Usiwe mwanamke mumewe ajue uko katika amani, ameweka pesa zake vizuri, ujui kama nzihisabu ushazoea huyu atahisabu avuta. Ah, sasa ikiwa kuna amani baina ya mume na mke, na si ati akupunguzia, la, akupa kile unachokihitaji, lakini ukawa wavuta vuta tu mpaka akawa hana amani. Kuna wengine mpaka watakaosome majumba yao ruqya. Ruqya gani kumbe wewe mwenzako? Yaani atakayesome ruqya nyumba yake akidhania kuwa kuna labda kuna mashetani uvuta vuta hapa ama kuna nani, kumbe ni huyo aliyokuwa ubavuni mwako, ukiweka vibaya tu chavutwa. Kona kwa vutwa pale, hana amani na mali yake, ni makosa, haitakikani iwe namna hiyo. Kwa hivyo mke mwema ni yule ambaye akiingia yule mwanamume ndani ya nyumba afurahi, amuona mwanamke amejipamba vizuri, yuko katika hali nzuri. Ni kweli wanawake huwa wapika, kweli huwa washughulishwa, lakini yajua sasa ni wakati mume wangu kuja, basi ajitayarishe, ajiweke katika hali nzuri. Ah, wengine basi mashughuli mpaka usiku jamaa, mpaka usiku kumevaliwa dera lile wewe limepasuka huku kwenye chini ya mikono, huku chini limeraruka raruka, kunani mama? Hawajua kuna joto, kuna joto, kuna joto. Mume avaliwa jidera lile, haya madera atakanatiwe moto haya, manake ya udhi wa ume haya kweli. Usiku mtu ataka mke wake aje katika mandhari nzuri, amkabili atoka salati la isha katika hali nzuri? La, kifika ndani ya nyumba ndio mwanzo mpaka azungumze, kunani tena mama kifulani, mbona uko hivi? Saa ingine ajifanya mume, ajifanya amuonea huruma, mbona uko hivi, onyesha unchoka. Hamaanishi hivyo, si onyesha unchoka, mbona unkaa hivi wewe? Hawakai hivi bwana, lakini yakusudia mengine, wallahu musta'an. Kuna sifa nyingine ilikuwa nimepanga mzungumze leo, lakini nimevuta maneno kwa sababu haya tunayoyazungumza ni mambo ambayo yatokea katika majumba mengi. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kutoa mifano, na wala sikusudii kuwa eti kuna majumba mengine yaje tu kichwani basi tukayatoa. Usifikirie kuna nyumba fulani labda huyu ailenga ama mtu fulani anamlenga, a, maanake kuna watu hawakawiagi. Akitajwa tu akawa yeye yumo hapo ndani, basi siurekebishe? Sije mkawaambia ume zenu, nyinyi ndio mnaokwenda kumwambia yule ustadhi yule, maanake kuna wengine washaanza hivi, nyinyi ndio mwamwambia yule ustadhi mambo ya nyumbani, alafu yuwayazungumza pale. A, sijafuatwa na yoyote, basi tu sanif zaje kichwani wana, basi nazitoa pole pole. Sasa kama wewe waona umeguswa, badilika, badilika, uwe katika watu waheri, uwe katika watu wema, ili majumba yaishi na amani, watu waishi katika raha. Isiwe mtu atafikiria tu kuoa, dah, ni kazi kubwa hiyo. Vijana kuoa, ikiwa mwanamke atakuwa mwema, basi alhamdulillah, utaishi maisha ya raha na utulivu na saada. Ile la pili tusilizungumzie, maanake ni la nadra, si sana. Wengi katika wanawake mashallah, wakisikia maneno kama haya warekebisha na waishi vizuri na waume zao, ama wale ambao hawataki basi hauna nguvu juu yao, lasta alaihim bimusaitir. Lakini hivi ndivyo dini inavyotuamrisha, wallahu almusta'an. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.